ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دیکھ لیا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. آگے مسئلہ گزر گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا نماز کے دوران ہی کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی جانب منہ کریں. مسئلہ گزر گیا ہے, صحیح, تحویل قبلہ کہتے ہیں اس کو, چینج آف ڈائریکشن, چینج آف ڈائریکشن. اب ان لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کر دیے اسی پر. کسی نے کہا اپنی مرضی کا دین ہے, چاہے اس جانب منہ کرے چاہے اس جانب منہ کرے, صحیح. کسی نے یہ پروپیگنڈا کر دیا یہود اور نصارا نے کہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے قبلے کے چھوڑ کر دوسرے قبلے کی جانب منہ کر دیا. صحیح, مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے پہلے ایک قسم کا پھر دوسرے قسم کا, کیونکہ سیٹ مائنڈڈ اس کو آپ کسی طریقے سے مطمئن نہیں کر سکتے. سیٹ مائنڈڈ, اب ایک آدمی نے اپنا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں گا, صحیح, تو آپ آج اس کی مرضی کی بات کریں وہ پورا وہ فوراً پینترا تبدیل کر دے گا, صحیح. تو جو بھی بندہ انسان کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے اور انسان کو بھی خوش نہیں کر پاتا. تو بس بنیادی بات یہ ہے کہ سٹیبلٹی سے صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھا کریں. تو اب مشرکین مکہ پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کا لیکن نماز نہیں پڑھتے ابراہیم کے قبلے کی جانب, صحیح. اب جو تبدیل ہو گیا ابراہیم کے قبلے کی جانب منہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ابراہیمی ملت کو نہیں فالو کر رہا, صرف اس کی قبلے کی طرف منہ کر جاتا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک ابراہیمی ملت وہ تھی جو ابو جہل کر رہا تھا, صحیح. تو اللہ کریم نے ایک ہی وار سے اس تصور کو ختم کروا دیا کہ آپ لوگوں نے سارا دین اسی ایک چینج آف ڈائریکشن اور تحویل قبلہ کو کیوں کنفائن کر دیا ہے. دین کے تو اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں, صحیح. اور دوسری بات کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی ڈائریکشن کو منہ کرنا یہ دین نہیں, دین یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. یہ آپ لکھیں کہ یہ دین نہیں ڈائریکشن میں کیا ہے, مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو. ابھی تو دین کے نئے احکام نہیں آ رہے, اگر آج ہمیں نیا حکم مل گیا کہ اس جانب منہ کریں تو رائٹ ایٹ دا مومنٹ وی ول ٹرن اراؤنڈ, ہم چہرہ تبدیل کر دیں گے, ہمیں اس ڈائریکشن سے کیا ہے, ہم تو خدا کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. تو اب نیچے دیکھیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اب بر کا معنی ہے نیکی, بر کا معنی ہے نیکی, اور نیکی کا اعلی مرتبہ ہے ایمان. سب سے بڑھ کر نیکی کیا ہے؟ ایمان. باقی نیکیاں تو اپنی ویلیو اور قدر و قیمت ایمان سے ڈھونڈ لیتی ہے. یعنی نماز کیوں نیکی ہے؟ اس لیے کہ مومن اسے ادا کر رہا ہے. اب اگر آج کافروں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ان کو بھی ثواب ملے گا؟ بتائیں, ان کو بھی ثواب ملے گا؟ نہیں, صحیح, کیونکہ ان کا تو ایمان نہیں ہے. صحیح، ہم ایک پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں اللہ کے نزدیک ثواب کا باعث ہے، غیر مسلم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں قیامت کے دن ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ کیونکہ نیکیاں یہ قدر و قیمت حاصل کرتی ہے ایمان سے، یہ آپ جملہ لکھیں کہ نیکیاں ایمان سے اپنی قدر و قیمت حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ لیس البر صرف یہ نیکی نہیں، ان تولوا وجوہکم کہ آپ موڑے اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی جانب، والمغرب اور مغرب کی جانب، صرف یہ کام نیکی کا نہیں، نیکی کے تو اور بھی تقاضے ہیں۔ ولکن البر، لیکن نیکی ہے من آمن باللہ، لیکن اصل نیکی ہے اس کا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ، والیوم الآخر اور روز آخرت پہ۔ اب ایک چیز ہے معتقدات، کیا معتقدات؟ معتقدات وہ چیزیں جن پر عقیدہ رکھنا لازمی ہے، اس کو کہتے ہیں معتقدات، جس پر عقیدہ رکھنا، اس میں ایک پہ بھی آپ کا عقیدہ متزلزل ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ایک آدمی ساروں کے ساروں پر ایمان رکھتا ہے لیکن کہتا ہے یہ کتابوں پر میرا عقیدہ نہیں بنتا، وہ ایمان لوز کر گیا، وہ مومن نہیں رہا۔ وہ ساروں کی ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتے تقدیر پر میرا عقیدہ نہیں بن رہا، وہ ایمان لوز کر گیا، کیونکہ معتقدات میں سے ساری چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں، میں نے عقیدہ رکھا لیکن یہ روز آخرت پر میرا عقیدہ نہیں بنتا، وہ ایمان سے ختم ہو گیا۔ صحیح، تو معتقدات تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے دو چیزیں ذکر کر دی، ایک اللہ پر عقیدہ، دوسرا روز آخرت پہ عقیدہ۔ تو ان دو کو کیوں خاص کیا گیا؟ دو وجہوں سے، ایک یہ کہ معتقدات شروع ہوتے ہیں اللہ پہ عقیدہ رکھنے سے، اور کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں آخرت پہ عقیدہ رکھنے سے۔ معتقدات شروع ہوتے ہیں کس چیز پہ؟ اللہ پہ عقیدہ رکھنے سے، اور مکمل ہو جاتے ہیں آخرت پہ عقیدہ رکھنے سے۔ تو درمیان میں باقی چیزیں مراد ہیں، درمیان میں جو باقی عقیدے ہیں وہ مراد ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ دو عقیدے انسان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کر دیتی ہے، یہی دو عقیدے ہیں جو مسلمان کے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے اور مسلمان کے اخلاق کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ اللہ کو عظیم مانیں، جب آپ اللہ کو عظیم مانیں، اور عظیم ان اے سینس کہ وہ میرا محاسبہ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ میرا محاسبہ کرے گا۔ اور آپ روز آخرت کو مانیں کہ اس دن میرا محاسبہ ہوگا، یہ دو لکھیں، اللہ کو عظیم مانیں کہ اللہ میرا محاسبہ کرے گا، اور آخرت کو مانیں کہ اس دن میرا محاسبہ ہوگا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وائلیشن نہیں کرو گے، کیونکہ یہ دو چیزیں آپ کی اصلاح کر جائے گا، یہ دو چیزیں یہ اصلاح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بات سمجھ میں آگے؟ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں تولوا وجوہکم کہ آپ موڑیں اپنے چہرے مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب، نہیں، اصل نیکی ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا۔ تو اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ کل تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی جانب منہ کریں، آج حکم آیا کہ بیت اللہ کی جانب منہ کریں۔ تو کل تک وہ دین تھا اور آج یہ دین ہے، کل تک وہ دین تھا اور آج یہ دین ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو قوانین یعنی لاز اور رولز کا فاؤنٹین ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ سرچشمہ, فاؤنٹین. تو وہاں سے جب لا اور رول آ جاتے ہیں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ بازار میں آ جائے صحیح. ہاں البتہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ پراپر فورم پہ جائیں گے. کہاں پہ جائیں گے؟ پراپر فورم پہ جائیں گے. کانگریس نے قانون منظور کر دیا, سینٹ نے منظور کر دیا, ہمارے پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے سائن کر دیا, رامل گیٹ ہو گیا. کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. ہی ہیز ٹو فالو وین ہی از لیونگ ہیئر, ہی ہیز ٹو فالو. اس کو اعتراض کا حق ہے تو وہ تھرو پراپر چینل جائے گا. اس کے لیے لابنگ کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا بتائیں؟ لابنگ کرنے پڑے گی کانگریس میں, سینٹ میں, تاکہ امینڈمنٹ کا کوئی بل پیش ہو جائے, تاکہ امینڈمنٹ اور ترمیم کا کوئی بل پیش ہو جائے. تو اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہوا. اگر وہ رد ہو گیا دین یو آر باؤنڈ ٹو فالو دا سیم لا. صحیح. لیکن یہاں تو پراپر چینل ہے جہاں پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اللہ کے قوانین میں تو یہ بھی نہیں, کیونکہ اس کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بات ذہن میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ ولکن البر, اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ایک جملہ بتا دیا تھا کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ. یہ لکھ کے یہ جملہ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ جہاں پہ اللہ کریم نے کوئی بات کی ہے, پیریڈ. ٹیک اٹ آر لیو اٹ. یہ تو یعنی اللہ کا حکم ہے تو کیا مانا ہے؟ ٹیک اٹ آر لیو اٹ, پیریڈ. ٹیک اٹ آر لیو اٹ, واٹ پیریڈ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیک اٹ آر لیو اٹ کوشچن مارک. کہ کیوں بازن میں آ گئی؟ صحیح. کہ آپ وہ بلی نہ بنے کہ میری بلی اور مجھ سے میاؤں. نہیں, نہ کیوں نہ میاؤں. صحیح, کیوں اور میاؤں دونوں نہیں. بس ویئر اللہ ہیز پٹ اے پیریڈ, ڈو ناٹ پٹ اے کوشچن مارک دیئر, بٹ ٹیک اٹ آر لیو اٹ. لے لو اسے یا نہ لو, بوتھ ہیز کانسیکوینسز. ٹیک اٹ, اٹ ہیز کانسیکوینسز. لیو اٹ, اٹ ہیز کانسیکوینسز. گاٹ اٹ. اب عقیدہ صاف ستھرا ہو گیا. بتائیں اس جملے سے عقیدہ صاف ستھرا ہو گیا اور کلیئر بھی ہو گیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لیس البر صرف یہ نیکی نہیں, تو وجوہکم کہ آپ منہ موڑے کہ بلغ مشرق, مشرق کی جانب, والمغرب یا مغرب کی جانب, ولکن البر لیکن نیکی یہ من آمن باللہ اس کا یا اس کی, آمن باللہ جس نے ایمان لایا اللہ پہ, والیوم الآخر روز آخرت پہ, والملائکت فرشتوں پہ, والکتاب کتابوں پہ, والنبیین پیغمبروں پہ. تو یہ تو ہو گئے عقیدے. یہ ہو گئے کیا؟ عقیدے. اس کے بعد وآت المال اور دے چکا مال کو, علی حبی, علی حبی کے دو معنی ہیں. وآت المال اور دے چکا مال علی حبی اللہ کے محبت کے اساس پر, علی حبی اللہ کے محبت کے اساس پر. اب ہم مسجد میں دے رہے ہیں کیوں؟ قاضی فضل اللہ کو دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے اللہ کے محبت کے احساس پر. پازن میں آ گئی. آپ حج پہ جاتے ہیں پیسے لگاتے ہیں کیوں؟ انٹرٹین کر رہے ہیں, اللہ کے محبت کے احساس پر. آپ وہاں پہ لوگوں کو ڈونیشن دے دیتے ہیں کیوں؟ کوئی آپ کے عزیز لگتے ہیں, اللہ کے محبت کے احساس پر. پازن میں آ گئی. آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں کیوں؟ وہ کوئی آپ کے تائے کا بیٹا لگتا ہے؟ نہیں, اللہ کے محبت کے احساس پر. یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی وآت المال اور دے چکا مال علی حبی بمائی کے مال سے بڑی محبت. محبت کرتا ہے. بھائی ایک آدمی تو ایسا ہے جو بولا قسم کا ہے, کیا بولا بالا قسم کا آدمی ہے, صحیح, تو بولا بالا وہ بھی پیسے تھرو کر دیتا ہے, اور اس لیے کہ پیسوں سے اس کی محبت نہیں ہے, پیسوں سے اس کی, تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ لگاتا رہتا ہے کیونکہ پیسوں کے ساتھ اس کی دل لگی نہیں ہے. لیکن دوسرا وہ آدمی جو یا سبحان اللہ پیسے کے ساتھ بری دل لگی اپنے آپ سے بھی زیادہ, لیکن جب اللہ کی بات آ جاتی ہے تو وہ نکال لیتا ہے, اللہ کی بات آ جاتا ہے تو وہ نکال لیتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اصل نیکی ہے, یہ کیا ہے, یہ اصل نیکی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّي, اور دے چکا مال عَلَى حُبِّي بَمَائِئِ کے مال کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہے, مال کو بڑا پسند کرتا ہے لیکن لگاتا ہے, جب لگانے کا موقع جاتا ہے لگا لیتا ہے. اور کس کو دیتا ہے یا کس کو دیا ہے, ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو, ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے ہدیہ, آپ کے گفٹس, آپ کے زکات صدقات اور خیرات کے مستحق آپ کے قرابت دار ہیں, اگر وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے وہ ہیں. ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو, والیتامیٰ یتیموں کو, اس کے بعد مرتبہ آتا ہے کس کا, یتیموں کا, کیونکہ ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اور وہ عمر کے چھوٹے ہیں, ابھی تک انڈر ایج ہیں, کیونکہ یتیم اس کو کہتا ہے کہ وہ انڈر ایج ہو اس کا باپ نہ ہو, انڈر ایج ہو اور اس کا باپ نہ ہو, ورنہ تو پھر ہم سارے یتیم ہیں, جن کے باپ مر چکے ہیں تو سارے یتیم, پوری دنیا یتیموں سے بری پڑی. تو یتیم کی تعریف کہ وہ بچہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا اور اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. وَلْيَتَامَا, ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار تھے, حکیم تھے, مولوی بھی تھے, حکیم تھے مولوی بھی, لیکن وہ ٹال کلیمز اس کے عادات تھے اور ایگزیجریشن, یہ اس کے مزاج, وہ ایک سیما بھی قسم کا مزاج رکھتا تھا, صحیح. جب اس کا والد وفات پا چکا, اس کا والد وفات پا چکا تو اس کی عمر تھی 87 ایئرس, جسٹ تھنک اباؤٹ ہز فادر, اور اس کا فادر بہت بڑا عالم تھا, بڑا نیک آدمی تھا, صحیح. اب یہ جو ساتھی ہیں, یہ چار بھائی ہیں اور سارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, سارے بڑے ٹیلنٹڈ, ابھی تو تین مر گئے ایک ہی باقی رہا, صحیح. تو یہ جو سب سے بڑا تھا 87 ایئر کا, جو حکیم صاحب تھے اور مولوی صاحب بھی تھے اور کلا پہنتے تھے, صحیح. تو اس کے والد صاحب وفات پا چکے تھے تو اس نے کلا اس طرح رکھا ہوا تھا, چار پائی پر بیٹھا تھا, لوگ آتے رہے اور فاتحہ پڑھتے رہے, اس کے ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہوا تھا, تو یہ اس سے کہہ رہا تھا کہ والد صاحب مرحوم بہت بڑے آدمی تھے, والد صاحب مرحوم قرآن کے بہت بڑے عالم تھے, حدیث کے بڑے عالم تھے, فقہ پر اس کا بڑا عبور تھا. تو میں سامنے والے چارپائی پر بیٹھا تھا تو وہ اس کے دوست کو تو میں جانتا نہیں تھا, وہ کہیں اس کا کلاس میٹ رہ چکا تھا, تو اس سے کہہ رہتا ہے یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں قاضی صاحب بیٹھے ہیں اس سے پوچھے, کیونکہ یہ والد صاحب کے بڑے قریب تھے, اس کے والد صاحب تو میرے دادا کے ساتھی تھے, صحیح, لیکن میرے ساتھ اس کا ایسا تعلق تھا جس طرح دوستوں کا ہوتا ہے نا, وہ آخر میں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, یعنی نظر اس کی ٹھیک تھی لیکن وہ یعنی بیٹھ نہیں سکتے تھے, تو میں جب جاتا تو اس کی بہت بڑی لائبریری تھی, تو وہ کہتے تھے آپ وہاں فلاں کتاب دیکھیں, تو میں نکال لیتا, تو پھر کہہ دیتے کہ فلاں باب نکالیں, تو میں باب نکال لیتا, تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے پڑھے, ایک مسئلے میں ذرا خدشہ پیدا ہو چکا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ مسئلے کا حل کیا ہے, اس کا یہ مزاج تھا, تو میں اس کے ساتھ بہت بیٹھا کرتا تھا. تو اینی ہاؤ اس نے کہا کہ قاضی صاحب, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہہ رہا تھا کہ والد صاحب زمینداری کرنے کے بڑے ماہر تھے, حتیٰ کہ وہ حل خود بناتے تھے, صحیح, اور یہ مجھے پتا تھا. تو ایک چیز اور دوسری چیز, واقعی وہ آدمی ایسے تھے, وہ ہر فن مولا تھے, صحیح, وہ اپنا درانتی جو ہے وہ بھی خود شارٹ کر دیتے, صحیح, بلکہ ایون دو وہ اپنے گھر والوں کے لیے جولری بھی خود بناتے تھے, وہ ایک عجیب قسم کے آدمی تھے, صحیح, اور اتنے بہت بڑے عالم, صحیح, اور اتنے خوددار آدمی تھے, اتنے خوددار کہ وہ بھوکے مر سکتے تھے لیکن کبھی کسی سے کوئی مانگا نہیں, صحیح. تو اور بچے تو اس کے خوب پھر مالدار تھے, فلاں فلاں. تو اب اس نے جو ساری تعریفیں کی, تو فوراً اس سے کہنے لگا، لیکن والد صاحب کا سایہ بہت بے موقع ہمارے سروں سے اٹھ گیا، بہت بے موقع ہمارے سروں سے اٹھ گیا. تو اس کا جو دوسرا بھائی تھا، اس سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن وہ بڑا منفرد قسم کا تھا، تو وہ وہاں سامنے بیٹھا تھا، اس نے یہ بات سنی تو اس نے یا سبحان اللہ اسی تعزیت کی مجلس میں اس نے اٹھ کے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ مارا، اور ہم پشتوں میں بڑے بھائی کو لالا کہتے ہیں، بڑے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لالا. تو اس نے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ مارا، اس نے کہا واقعی لالا آپ بڑے بچپنے میں یتیم ہو گئے. کہ واقعی آپ بچپنے میں یتیم ہو گئے، صرف 87 سالہ کی عمر. تو اگر یتیم کا یہ تصور ہے کہ باپ اس کا مرا ہوا ہو، عبدالعلیم صاحب بھی یتیم ہے. کیوں عبدالعلیم صاحب؟ تو اس لیے یتیم کی تعریف ہی ہے کہ وہ بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا اور ابھی تک وہ بالغ نہ ہوا. والیتاما، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو. تو مسکین کس کو کہتے ہیں؟ دو اصطلاح ہے قرآن اور حدیث میں، ایک مسکین ایک فقیر. تو مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن کافی نہیں اس کے لیے، تھوڑا بہت ہے لیکن کافی نہیں اس کے لیے. اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. والمساکین، اور مسکینوں کو، اپنے سبیلی، اور مسافروں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. تو اب مسافر اگر اپنے وطن میں مالدار بھی ہے لیکن یہاں آ کے اس کو ضرورت پڑ گئی، تو آپ اپنا صدقہ اس کو دے دیں، چاہے وہ اپنے وطن میں ملینئر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. صحیح. آج کے دور میں تقریباً یہ تصور ختم ہے، ان سینس کہ یہ جو پلاسٹک کا کارڈ ہے، بس جہاں بھی آپ کو ضرورت آئے دنیا کے کسی خطے میں، جب ہیں آپ کے پاس اپنے وطن میں، تو یہاں سلائڈ کریں نکال. وابن السبیل، اور مسافروں کو، سائلین، اور سوال کرنے والوں کو. وفر رقاب، یہ فر رقاب کی اصل اصطلاح، اس کی اصل اصطلاح یہ غلاموں کے لیے خاص ہے، یہ غلاموں کے لیے خاص ہے. اب وفر رقاب سے مراد وہ غلام ہے جس سے اپنے مالک نے کہا اگر آپ نے مجھے اتنی ادائیگی کر دی تو آپ آزاد ہو جائیں گے، اگر آپ مجھے $10,000 دے دیں تو آپ. اس کو شریعت میں مکاتب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکاتب. اور قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر مکاتب کے حوالے سے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ مکاتب کیا کرے گا؟ وہ محنت مزدوری کرے گا تاکہ وہ $10,000 کہیں سے پوری کریں اور جلد از جلد ادائیگی کر کے آزاد ہو جائے. صحیح. اب مزدوری میں وہ کب $10,000 پوری کرے گا؟ بہت تکلیف دے بات ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس کو زکات دیا کرو، اس کو زکات دیا کرو تاکہ اس کے پیسے جلدی پورے ہو جائے، صدقہ دیا کرو اس کو، ڈونیشن دے دو اس کو تاکہ اس کے پیسے جلدی پورے ہو کے وہ مالک کو ادا کر دے اور وہ آزاد ہو جائے. تو وہ پھر رقاب کا یہی معنی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اب دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی دین میں کتنی اہمیت ہے. ایمان کے بعد مرتبہ آتا ہے کس چیز کا؟ لیکن نیکیوں کے بارے میں اللہ کریم نے نماز سے پہلے مال کا دینا ذکر کر دیا، کیونکہ لوگ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، جب پیسوں کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ سن ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ آدمی کو سن نہیں ہونا چاہیے، سن نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو سنی ہونا چاہیے, اور اصل سنی وہ ہے جو لگاتا ہے. تو اللہ کریم نے نماز سے پہلے ان مستحقین کے ساتھ احسان کی بات کی, پھر کہا پھر نماز پڑھتے ہیں. صحیح, کیونکہ لوگوں میں یہ بخل بہت زیادہ ہے, نفلے پڑھتے رہیں گے, تحیید المسجد, دعاء, اشراق, فلان فلان فلان, ڈالر کی بات آ جائے تو پھر آنکھیں نیچی کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ نے دیا ہے اس کو, تو کیوں نہیں نکالتے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور وہ جس نے قائم کیا نماز کو, وَآتَى الزَّكَاةَ, اور دیا زکات, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, تو ابھی پتہ لگ گیا کہ وہ زکات تو آپ کئی سال میں ایک بار دیں گے. اللہ کریم فرماتے دینے کا مسئلہ صرف زکات پہ موقوف نہیں, اس لیے تو باقی استحقاق وہ زکات سے پہلے ذکر کر دیا, وہ زکات سے پہلے ذکر کر. علامہ شبلی, یہ پانچویں صدی میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے, علامہ شبلی پانچویں صدی ہجری میں بہت بڑا عالم گزرا ہے, اور کہتے ہیں اس کی بہت بڑی تجارت تھی, اس کی بہت بڑی تجارت تھی, یعنی مالدار آدمی تھی. کسی نے اس سے کہا کہ علامہ صاحب آپ کتنا زکات ادا, اس نے کہا میں تو کبھی زکات ادا ہی نہیں کرتا, میں تو کبھی. لوگوں نے کہا آپ تو اتنے ولی متقی آدمی ہیں, آپ کبھی زکات ادا ہی نہیں کرتے. اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی سیونگ ہوتی ہے, صحیح, میں سال گزرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہوں. بات ذہن میں آگے کہ میں سال سے پہلے پہلے اس کو نکال دیتا ہوں, تو میرے اوپر کبھی زکات واجب نہیں ہوتی, میرے اوپر کبھی زکات واجب نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں بھی آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات دینے والے سے زکات نہ دینے والا بہتر ہے. یہ بات ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ زکات دینے والے سے زکات نہ دینے والا بہتر ہے. تو صحابہ بھی صحیح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیس کو ریڈ کر دیا, اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ آدمی اپنے پاس اتنا رکھتا نہیں کہ اس کے اوپر زکات آ جائے. صحیح, کہ وہ اپنے پاس سال تک اتنا رکھتا نہیں کہ اس پر زکات واجب ہو جائے. پاس دینے آ گئی, تو اٹ مینز کہ یہ دینے کا کام یہ ایک کانسٹنٹ بزنس ہے, یہ ایک کانسٹنٹ جاب ہے کہ متواتر کرتے رہے. اور پھر اللہ کی غیرت کو دیکھیں کہ اللہ کریم آپ کو کیسے پالے گا. صحیح, کیونکہ اللہ بڑا غیور ذات ہے, اللہ کا ذات بہت غیور ذات ہے. حضور علیہ السلام فرماتے انا غیور واللہ اغیر منی, میں غیرتی ہوں لیکن اللہ تو میرے سے بھی زیادہ غیرتی ہے. حضور نے فرمایا میں غیرتی ہوں لیکن اللہ تو میرے سے بھی زیادہ غیرتی ہے. اور غیرتی بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو وہ ڈٹا رہتا ہے, وہ اکیلا وہ ڈٹا رہتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ اصول پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ پرنسپلز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. اور نمبر تین, وہ فلپ فلاپ نہیں ہوتا کہ میں عبد الرحیم صاحب کے ساتھ بھی ہاں ہاں کروں اور پھر اس کے ساتھ بھی ہاں ہاں کروں, حالانکہ ان دونوں کے موقف پہ زمین و آسمان کا فرق ہے, ایک سمندر کے ایک جانب پہ اور دوسرا سمندر کے دوسرے جانب پہ, لیکن اس کے ساتھ بھی ہاں ہاں کروں, اس کے ساتھ بھی ہاں ہاں کروں. صحیح, پتہ لگ گیا کہ غیرت میرے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں غیرتی ہوں, حضور نے کبھی یہ کام نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم, میدان میں اکیلے ڈٹے رہتے. مشرکین مکہ نے کتنے آفر کیے, کتنا ڈرایا دھمکایا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا. جس کی بات صحیح ہوتی ہے اس کے آپ ٹھیک کہتے ہیں, صحیح, جس کی بات غلط ہوتی ہے اس نے کہا الامر لیس کذلک, معاملہ اس طرح نہیں ہے, یہ غلط ہے. صحیح, پتہ نہیں کس کا شعر ہے, امیر مینائی کا ہے غالباً, عبدالرحیم صاحب اس باب میں تو آپ میرے ہیلپر ہوتے ہیں, غالباً امیر مینائی کا ہے. نہیں, ابھی ذہن سے نکل گیا, یاد آ جائے گا. جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت اس کا پہلا مسئلہ کیا ہے نکالنا. وقام الصلاۃ واعطى الزکاۃ والموفون بعہدہم, اور وہ لوگ جو پورے کرنے والے اپنے وعدے کو, جو زبان کے پکے ہیں. جو کیا ہے؟ زبان کے پکے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم بات کے پکے نہیں ہیں, ہماری باتیں ہاں فلو کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کہ مائنڈ چینج کر دیا, کیا کر دیا کہ مائنڈ چینج کر دیا. بلکہ مسئلہ تو یہ کہ انسان کی شناخت یہ کہ وہ اپنی بات کی لاج کتنی رکھتا ہے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, ایک آدمی نے کوئی بات کر دی اور پھر آپ کو واپس کو کتنی بھی ترغیب دے دے, زیادہ نرخ دے دے کہ آپ کا اس میں 5,000 مزید کا فائدہ ہے, $10,000 مزید کا فائدہ ہے, صحیح, یعنی اٹ مینس کہ وہ آدمی سے آپ نے بات کی, آپ اس کو وڈرا کریں, میرے ساتھ بات کریں, اس کو وڈرا کریں, یعنی مین ہم اس کو زبان چھوڑنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زبان چھوڑنا کہتے ہیں. کہ یہ تو ہمارے ہاں ضرب المثل ہے کہ زبان چھوڑنا اور بیوی چھوڑنا دونوں ایک ہی چیز ہے, اور ہمارے ہاں بیوی چھوڑنا یہ بےغیرتی کی انتہا ہوتی ہے, کیونکہ لوگ پھر اس آدمی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. ہاں اور وہ مسجد میں جس کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہہ رہا بھائی میرے ساتھ نہ کھڑا ہوگا, صحیح, یا میں چلا جاؤں گا کسی اور, صحیح. تو یوں چونکہ بغیر تصور کی جاتی ہے تو کہتے ہیں زبان چھوڑنا اور بیوی چھوڑنا. اب میں بیوی تو نہیں چھوڑ سکتا کیوں, کلچر ہے. وہ کہتا ہے کہ بیوی تو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ہمارا کلچر ہے. تو وہ کہتا ہے زبان بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اس طرح کر دے تو اس کی اتنی بدنامی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ کوئی بات کرتا ہے حجرے میں بیٹھ کے تو کہ دو تین آدمیوں سے کہہ رہے تھے گھر جا کے پوچھو پھر بات کرو. کیا کہتے ہیں اس سے؟ کہ گھر جا کے پوچھو پھر بات. اور ہمارے ہاں تو کلچر یہ کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہم صرف حکم دے دیتے ہیں, گھر میں پوچھتے نہیں ہیں. گھر میں وہ عبدالعلیم صاحب والے نثار احمد کی مسجد میں گئے تھے, جماعت لے گئے تھے, تو وہاں مسجد والوں نے کہہ دیا کہ رات آپ یہاں نہیں گزار سکتے, ہماری پالیسی ہے, صحیح. تو نثار احمد وہاں تھا تو اس نے کہہ دیا عبدالعلیم صاحب والے کی جماعت سے کہ چلو میرے گھر میں آپ رات رہیں اور فلاں فلاں, کیوں انہوں نے کہا کہ ہم ٹیمپا جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے صبح, تو اس نے کہا نہیں کام آ جائیں گے چلو میرے گھر میں. تو عبدالعلیم صاحب نے نثار احمد سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں گھر تو لے جاتے ہیں, آپ گھر فون کریں گھر والوں کو بتائیں. تو نثار احمد نے کہا کہ یہی تو ہماری مصیبت ہے کہ ہم بتاتے ہیں نہیں, بس پہنچاتے ہیں وہاں کہ یہ آ گئے. والموفون بعہدہم, اور جو وفا کرنے والے اپنے وعدے پر, زاہد جب وہ لوگ وعدہ کر دیتے ہیں, صحیح. تو جب بات آدمی کرے, ایک تو یہ کہ وعدہ وہ کرو جسے آپ نبھا سکتے ہیں, جسے آپ نبھا, اگر نہیں نبھا سکتے تو قبل از وقت اطلاع دے دو, قبل از وقت اطلاع کے ساری میں نے ایسی بات کی تھی لیکن میرا ایک عذر ہے, میرا ایک عذر ہے. ان والعذر عند کرام الناس مقبول, شیخ شرف الدین کہتے ہیں والعذر عند کرام الناس مقبول, کہ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ عزت مندوں کے عذر کو قبول کر دیتے ہیں, عزت مندوں کے عذر کو قبول کر. اور تبھی تو یہ شریعت میں ہم خرید و فروخت کر دیتے ہیں, یہ چیز میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی, صحیح. اب بعد میں مجھے یہ ذہن میں آیا کہ مجھے نہیں فروخت کرنا چاہیے تھا, میری ضرورت ہے یا میرے بچے اس پہ ناراض ہیں, صحیح. تو پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ میرے ساتھ اس کو جو ہے یہ جو کانٹریکٹ ہو گیا اگر اس کو انڈو کر دیں, اگر اس کو آپ اپنی مرضی سے انڈو کر دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا کہ من اقال مسلما اقال اللہ عثراتہ یوم القیامہ. یہ کبھی بائر کی طرف سے عذر آ جاتا ہے, کبھی سیلر کی طرف سے. اگر بائر نے کہہ دیا کہ عبدالعلیم صاحب آپ نے یہ چیز تو مجھے فروخت کر دی تھی تو ٹھیک ہے, ہمارا کنٹریکٹ تو ہو گیا ہے اور میں باؤنڈ ہوں کہ اس کو لے لوں اور آپ کو پیسے دے دیے ہیں, لیکن وہ میری ایک ضرورت پڑ گئی پیسوں کے لیے بہت ارجنٹ اور ابھی کوئی دوسرا سورس ہے نہیں, تو اگر آپ میرے ساتھ اس کانٹریکٹ کو انڈو کریں اور میرے پیسے مجھے دے دیں اور میں چیز لوٹا دوں, تو دونوں طرف سے جس نے بھی دوسرے مسلمان بھائی من اقال مسلمن اقال اللہ اثرات ہی یوم القیامہ، کہ آپ نے ایک مشکل وہ انڈو کر دیا اس مسلمان کے ساتھ، عقدہ کھول دیا آپ نے، گرا کھول دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کریم آپ کے مشکل کے کتنے گرے کھول دے گا. اقال اللہ اثرات ہی یوم القیامہ، اثرات اس گرے کو کہتے ہیں کہ اس میں آدمی وہ ٹینج ہوتا ہے اور گر پڑتا ہے، صحیح، ٹینجیبل گرے. کس قسم کے گرے؟ ٹینجیبل، جس میں آدمی الجھ جاتا ہے اور پھر گرتا پڑتا ہے. تو بلکہ یہ زبان کی کمٹمنٹ یا وعدے کی وفاداری یا بات کے ساتھ کمٹمنٹ یا بات کے ساتھ کمٹمنٹ. ایک شاعر نے ظفر نے، کس نے؟ ظفر نے ایک شعر کہہ دیا ہے، حالانکہ وہ ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے اس چیز میں، وہ کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے. تو اس نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر. کیا کہا ہے؟ کہا ہوا جی صاحب، بھی رہو، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو پتہ لگ گیا کہ کردار کمٹمنٹ کا نام ہے. کردار کس چیز کا نام؟ کمٹمنٹ کا، بات کے ساتھ ٹک رہنا. میں تو اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پہ قائم رہے. نہیں، جب پتہ لگ جائے کہ یہ بات جو تھی وہ جھوٹی نکلی تو آپ کہیں کہ آئی ڈرا، صحیح. اس لیے تو جو بات ابھی تک آپ نے تحقیق تک نہیں پہنچائی تو اسے کہیں نہیں کسی کے ساتھ. بغیر تحقیق کے کوئی بات، چاہے آپ نے کسی سے سن بھی لیا ہو تو آپ اگر کہتے بھی ہیں ہاں کسی نے یہ بتا دیا تھا، اللہ نوز بیٹر، صحیح. حقیقت کا تو اللہ کو پتا ہے، جب تک آپ نے خود کنفرم نہ کیا ہو. وہ ہمارے مسجد کے میل باکس کا لاک کسی نے توڑا کل، مسجد کے میل باکس کا ہاں لاک کسی نے توڑا، تو میں نے پولیس کو رپورٹ کر دی، صحیح، کہ ہمارا لاک کسی نے توڑا ہے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہیٹ کرائم ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں اسلامک سینٹر کا ہے. میں نے کہا ہاں کہ یہ ہیٹ کرائم ہے. میں نے کہا اللہ نوز. پھر اس نے کہا کہ کیا خیال ہے، یہ وینڈلزم ہے؟ میں نے کہا گاڈ نوز، صحیح. پھر اس نے کہا آئیڈینٹیٹی تھیفٹ ہے؟ میں نے کہا گاڈ نوز. پھر اس نے کہا کہ آپ کا کسی پر شبہ ہے؟ میں نے کہا گاڈ نوز، صحیح. میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو پھر میں آپ سے کہہ دیتا پہلے سے، صحیح. والموفون بعہدہم اور جو وفا کرنے والے وعدے کے ساتھ، جب وہ وعدہ کر چکے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ہمیں ایسا خطبہ نہیں دیا جس میں آپ نے یہ نہ ذکر کیا ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس بندے کا دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس بندے کا ایمان نہیں جو امانت کو امانت نہیں رکھ سکتا، جو امانت کو امانت نہیں رکھ. اب امانت صرف یہ چیز نہیں کہ میں نے آپ کے پاس پیسے رکھ دیے اور آپ اس کو امانت رکھیں، نہیں، میں نے آپ کو راز کی ایک بات بتائی، اگر آپ وہ لیک کر دیتے ہیں یا آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، صحیح. بلکہ حدیث میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے اور اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، علائدگی میں بات کرتا ہوں، اور بات کرتے وقت میں نے اس طرح دیکھ لیا، آپ مجھے دیکھیں باڈی لینگویج کہ میں نے اس طرح، اور پھر میں نے آپ سے، تو آپ میری اس باڈی لینگویج سے یہ معلوم کر دیں کہ یہ مجھے امانت سپر کر رہا ہے، یہ بات جو مجھے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ امانت. اس لیے تو یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، صحیح. اور حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں یہ امانت ہوتی ہیں، مجلسیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ امانت ہوتی ہیں. کیونکہ اب ہم اور آپ تو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ہم کبھی کبھار مزاح بھی کرتے ہیں، صحیح، خوش طبی بھی کرتے ہیں، اب آپ جا کے اس کو پروپگیٹ کریں، آج تو قاضی صاحب نے یہ لطیفہ سنا دیا. صحیح المجالس بالامانہ، کہ وہ لطیفہ میں نے سنایا ہے تو کسی کانٹیکسٹ میں سنایا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس کو ریلے کریں گے تو لوگ تو پتہ نہیں کیا مانے اس کو نکالیں گے. پاس میں آ گئی، کیونکہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے لیکن کانٹیکسٹ سے ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مفہوم تو کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. اب ایک جملہ ہے اردو میں، کیا ہے، کیا کیا ہے. صحیح، اب میں نے حاجی صاحب سے کہا کیا ہے، تو یہ پوچھنا ہے، یعنی میں ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اب میں درس دے رہا ہوں، دو آدمی آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، تو میں نے کہا کیا ہے. صحیح، تو اٹ مینز کہ میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں، حالانکہ لفظ تو وہی ہے، میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں. صحیح، آپ نے کوئی بات کہی عجیب قسم کی، امیزنگ قسم کی بات کہی، تو میں نے اس طرح سمائلنگ فیس سے کہا کیا ہے. صحیح، تو یہ تعجب کی بات ہے. اب دیکھیے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ٹون میں فرق آ گیا. صحیح، صرف باڈی لینگویج میں فرق آ گیا. بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، تو اسی ایک مثال سے میرے خیال میں سب کچھ ذہن میں آ گیا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سے ہاں مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات، اللہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ کے جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ نے بات کو پروپگیٹ کر دیا، آپ نے بات سن لیا اور آپ نے بغیر تحقیق کے پروپگیٹ کر دیا، بس اللہ کی کتاب میں تو آپ جھوٹے لکھ کے گئے. صحیح، اور جو آدمی اللہ کی کتاب میں جھوٹا لکھ کر گیا وہ تو وانٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صرف کرمینل بھی نہیں ہے، وانٹڈ تو کرمینل سے بہت آگے ہوتا ہے، وہ وانٹڈ ہوتا ہے. صحیح، $25,00,000 کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ 25,00,000 کسی کے لیے $1,00,000 ہو جاتے ہیں، 10 million. صحیح، والموفون بعہدہم، وہ جو وفا کرنے والے وعدے پر زاد ہو جب وہ وعدہ کر گئے، والصابرین فی الباساء، اور وہ لوگ جو استقامت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں فی الباساء، انتہائی غربت میں، انتہائی غربت میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بڑی تکلیف میں زندگی گزار، لیکن اس کے استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے ماتھے پر آپ شکن نہیں دیکھیں گے. ہمیں تو اللہ نے دیا بھی ہوگا بھائی، گھر بھی ہوگا ساتھ، اور مین کار بھی ہوگا، مینز نقد پیسے بھی ہوں گے، بیوی کی جولری بھی ہوگی، اور $5 کا خسارہ ہو گیا، قیامت آ جاتی، قیامت آ جاتی. استقامت والے لوگ، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، $5 تھے صرف، وہ بھی ضائع ہو گئے. صحیح، لیکن ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتا. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ دنیا میں وہ لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں جن کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، لیکن ان کے چہرے کی بشاشت وہ بادشاہوں سے زیادہ ہو. ان کے چہروں کی بشاشت بادشاہوں سے زیادہ ہو. وہ تو جب آپ کے ساتھ ملے گا، صحیح، طوفان کے تپیڑے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اسمائلنگ فیس سے آپ کے ساتھ ملتے رہیں کہ اہلن، کہ فلحال، حالانکہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی آدمی بڑی تکلیف میں ہے، لیکن وہ کسی کو احساس نہیں کہ ہونے دیتا کہ بھائی یہ تو زندگی ہے، زندگی میں اگر یہ چیزیں نہ آئیں. سادی نے کہا کہ دری دنیا کسے بیگم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی وریز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، گریف آتے رہیں گے، غم آتے رہیں گے، تکلیف آتے رہیں، اگر کوئی ہے ایسا تو وہ کہتا ہے کم از کم وہ انسان نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان نہیں ہوگا. والصابرین، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء، انتہائی فقر میں، والدرائے، اور انتہائی بیماری میں، اور انتہائی بیماری میں. اور اس حوالے سے تو صبر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ضرب المثل ہے. حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور ابتلاء اللہ کریم نے اس کو ایسے سکن ڈیزیز سے دوچار کر دیا تھا، صحیح، کہ اس میں وائرس پڑ گئے تھے، اس کے سکن میں وائرس پڑ گئے تھے. صحیح، لیکن 18 سال مسلسل حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں بھی اللہ کا ذکر اور اس حالت پہ صبر کرتے رہے. صحیح، لیکن جب سکن سے وہ چیز زبان تک جا پہنچی، کہاں تک؟ زبان تک، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان لڑکڑانے لگی، اس کی زبان لڑکڑانے، تو اٹ مینس کہ وائرس وہاں تک پہنچ گیا، تو وہ اب ذکر کر رہا تھا لیکن زبان لڑکڑائے، اس نے کہا صحیح، تو پھر کہہ دیا کہ خداوندہ میں تکلیف کی وجہ سے نہیں، لیکن وہ زندگی نہیں چاہتا جب میری زبان ذکر نہ کر سکے، میں وہ زندگی نہیں چاہتا جب میری زبان ذکر نہ کر سکے، تو ابھی تو میری زندگی باقی رہے گی، اگر نہ رہی تو لیٹس اوکے ود می، لیکن زندگی تو ابھی تک ہے، میں بغیر ذکر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو کم از کم یہ زبان کو تکلیف نہ ہو، صحیح؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے بھی حد کر دی، 18 سال میں آپ نے کبھی ایک بار بھی نہیں کہا کہ خداوندہ یہ تکلیف ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، سارا بدن درد سے کرا رہا ہے، 18 سال میں کبھی حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاں کبھی نہیں کہا کہ خداوندہ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ ایوب کو یاد رکھا کرے جب اس نے اللہ کو پکارا کہ ابھی تکلیف زبان تک جا پہنچی اور آپ رحم کرنے والے، ڈائریکٹ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ جی تکلیف ختم کر دیں، بس صرف یہ کہا انی مسنی الضر، ابھی تکلیف نے بہت ستایا زبان، وانت ارحم الراحمین آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، بس صرف یہ کہا وانت ارحم، کہنے لگا کہ مجھے اب بھی حیا آتی ہے کہ اللہ سے کہوں کہ اس کو ٹھیک کر دے، فرمایا مجھے اب بھی اس سے حیا آتی ہے کہ اللہ سے کہوں کہ اس کو ٹھیک کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ میری اس حالت پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبر، دوسرے کو کہتے ہیں رضا، ایک کو کہتے ہیں صبر، دوسرے کو کہتے ہیں رضا، تو صبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی تکلیف میں ہے، اس کا دل چاہتا بھی ہے کہ یہ تکلیف ختم ہو لیکن زبان پہ نہیں کہتا، اس کا دل چاہتا بھی ہے ہاں لیکن وہ زبان پہ نہیں کہتا کہ خداوندہ تکلیف ختم کر دو، اور رضا اس چیز کا نام ہے کہ اس کا دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ تکلیف ختم ہو، بس اس پر راضی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیا اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو وہ دل میں بھی نہیں چاہتا کہ تکلیف ختم ہو، تو اس کو کہتے ہیں رضا، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ صبر والے نہیں ہوتے، وہ رضا والے ہوتے ہیں، صبر کا مرتبہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ تو اے پلس میں ہوتے ہیں، صحیح؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور وہ لوگ جو استقامت کرنے والے حین الباس، باس کا معنی ہوتا ہے جنگ، باس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جنگ، میدان جنگ کے وقت وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اولائکا یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو وہ اس بات میں سچے ہیں، محمد ہمارے رسول ہیں تو وہ اس بات میں، اولائکا الذین صدقو، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں، یہی ہے پرہیزگار لوگ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اب یہاں سے آپ لکھیں کہ یہاں سے احکام شرعیہ اور امور انتظامیہ، احکام شرعیہ رولز اینڈ لاز اور امور انتظامیہ ایڈمنسٹریٹو لاز، کیونکہ آپ کو یاد ہے بقرہ کے ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بقرہ ہجرت کے بعد وہ صورت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عقائد کی تعلیم، عبادات کی تعلیم، اعمال کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، احکام کی تعلیم، ریاست اور حکومت چلانے کی تعلیم دے دی گئی ہے، تو یہاں سے کیا ہے احکام شرعیہ اور امور انتظامیہ، انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ لاز ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا سٹیزنز ایز ویل، لاز قوانین ٹو پروٹیکٹ دی اسٹیٹ دی گورنمنٹ اینڈ دی سٹیزنز ایز ویل. کہ قوانین کی تعلیم ہے جس سے آپ ریاست کو بچا سکتے ہیں، حکومت کو بچا سکتے ہیں، شہریوں کو بچا سکتے ہیں. یہاں سے یہ ذکر ہے. اب سب سے اہم چیز انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ جان کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جانوں کو کیسے محفوظ بنائیں گے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ لا آف ریٹریبیوشن پہ محفوظ ہو سکتا ہے. لا آف کس پہ؟ ریٹریبیوشن، آر ای ٹی آر آئی بی یو ٹی آئی او این، ریٹریبیوشن، قصاص. یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، کتب لازم کیا گیا ہے علیکم آپ لوگوں پہ القصاص، ریٹریبیوشن، قصاص، فی القتلا، مرڈرڈ پیپل کے حوالے سے. قتلا کا معنی جنہیں قتل کیا گیا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے، والانسا بالانسا اور خاتون کو قتل کیا جائے گا خاتون کے بدلے. بازن میں آگئی؟ ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الحر بالحر، آزاد بندے کو قتل کیا جائے گا ہاں آزاد کے بدلے، والعبد بالعدل سلیو کو قتل کیا جائے گا سلیو کے بدلے، والانسا بالانسا اور خاتون کو قصاص کیا جائے گا خاتون کے بدلے. بات ذہن میں آ گئی؟ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھیں، کہ اگر کسی آزاد نے کسی کے غلام کو قتل کر دیا تو اس آزاد بندے کو قصاص نہیں کیا جائے گا، وہ غلام کی قیمت ادا کرے گا. وہ مالک کو ہاں کیا کرے گا؟ غلام کی قیمت. یعنی جس طرح آپ نے کسی کے بیل کو قتل کر دیا تو آپ کو قصاص تو نہیں کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ ہاں بیل کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ بیل کی قیمت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو آیت ہے کہ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، تو اٹ مینس کہ آزاد کو غلام کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا. وہ آیت سے اس طرح مفہوم لے لیتا ہے. اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جو سلیو ہے وہ تو مال ہے، سلیو مالک کا مال ہے، کسی کے مال کو آپ نے تلف کر دیا ہلاک کر دیا تو آپ پہ زمانہ آئے گا. کیا آئے گا؟ ڈیمیجز. کیا کہتے ہیں؟ ڈیمیجز. اس کے لیے مستقل قانون ہے، لا آف ٹارٹس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لا آف ٹارٹس، ٹی او آر ٹی ایس، لا آف ٹارٹس. کہ جس کے مال کو آپ نے نقصان پہنچا دیا آپ اس کا بدلہ ادا کریں گے. صحیح، گاڑی کو نقصان پہنچا دیا تو کیا کرو گے؟ ہاں گاڑی ٹھیک کرو گے، اس کے ایکسپنسز برداشت کرو گے. صحیح، اگر ٹوٹل ہو گیا تو ٹوٹل گاڑی کی قیمت ادا کرو گے، آپ نہیں تو آپ کا انشورنس ادا کرے گا. یہ تو ویل نون لا ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک تو آیت سے یہ اخذ کیا گیا، اور نمبر دو کہ سلیو جو ہے وہ مال ہے، اور مالک کی دلچسپی اس میں نہیں ہوگی کہ میرے غلام کو جس نے قتل کیا ہے اس آدمی کو قصاص کیا جائے، کیونکہ اس کو تو ہاتھ کچھ نہیں آتا. مالک کے ہاتھ، آپ نے آزاد کو قتل کر دیا قاتل کو، تو مالک کے ہاتھ کیا ہے؟ اس کے لیے تو فائدہ اس میں ہے کہ غلام کی قیمت ادا کی جائے، غلام کی قیمت ادا کی جائے. تو یہ تین چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کر دی ہیں. تو ہم اسے کہہ لیتے ہیں کہ یہ خاتون کے بارے میں کیا کہو گے، والانسا بالانسا، کہ خاتون کو خاتون کے بدلے قتل کیا جائے گا. تو اگر مرد نے کسی خاتون کو قتل کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ آدھے بندے کو قتل کرو گے یا وہاں بھی قیمت ادا کرو گے؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ حصہ منسوخ ہے حدیث پر. آیت کا جو تیسرا حصہ ہے یہ حدیث پہ منسوخ ہے. حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا قصاص انسان کے بدلے، انسان کا قصاص انسان کے بدلے. تو اگر کسی مرد نے خاتون کو قتل کر دیا تو اس مرد کو قصاص کیا جائے گا، کسی خاتون نے مرد کو قتل کر دیا تو خاتون کو قصاص کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو نہیں کہ خاتون نے قتل کر دیا اور آپ اسے کہیں کہ نہیں نہیں آپ کو نہیں، کیونکہ آپ نے مرد کو قتل کر دیا ہم آپ کے شوہر کو قتل کریں گے. صحیح، اب شوہر کا اس میں کیا گناہ؟ صحیح، اس بیچارے کو کیا آپ لٹکاتے ہیں؟ لٹکاؤ جس نے قتل کر دیا ہے. صحیح. تو امام ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص کا مسئلہ آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتلا، آپ لوگوں پر قصاص لازم کیا گیا ہے مقتولین کا. کس کا؟ چاہے مقتول سلیو ہو، مقتول خاتون ہو، مقتول مرد ہو، مقتول عورت ہو، مقتول آزاد ہو، مقتول غلام ہو، لیکن جسے ظلمن انٹینشنلی قتل کیا گیا اور کورٹ میں کیس ثابت ہو گیا تو قاتل جو بھی ہے اس کو قصاص کیا جائے گا. صحیح. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے الحر بالحر والعبد بالعبد، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کریم صرف مساوات کی بات کرتا ہے. آپ لکھیں، صرف مساوات اور برابری کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کی تشریح آپ عربوں کے رواج کی روشنی میں کریں گے کہ اس زمانے میں عربوں کا رواج کیا تھا، وہاں قبائلی نظام تھا، وہاں پہ کیا تھا؟ قبائلی نظام تھا. تو اس قبائلی نظام میں اگر طاقتور قبیلے، آپ لکھیں، طاقتور قبیلے کا کوئی سلیو قتل کیا جاتا اگر اسے کمزور قبیلے کے سلیو نے بھی قتل کیا ہو تو طاقتور، چونکہ طاقتور تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے سلیو کو نہیں قتل کرنا، اس کے مالک کو قتل کرنا ہے. قصاص لینا ہے کس سے؟ اس کے مالک سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا کیا تک بنتا ہے؟ اب مالک کیوں اس میں کیا کیا چیز ہے؟ صحیح. اور خصوصاً کمزور قبیلے کے کسی سلیو نے اگر طاقتور قبیلے کے آزاد بندے کو قتل کیا ہو، کمزور قبیلے کے کسی سلیو نے طاقتور قبیلے کے آزاد بندے کو قتل کیا ہو، پھر تو وہ کبھی نہیں مانتے تھے ہمارا سردار جی مرا ہے. صحیح. اس کے بدلے یہ کالا کلوٹا غلام ہم قصاص کریں گے جس نے گولی چلائی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ دے دو اپنے سردار کو، اس کو لٹکائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی بات نہیں. یہ آزاد اور غلام کا تصور تو بعد کی پیداوار ہے. انسان انسان ہوتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان. اگرچہ وہ سلیو ہے پھر بھی انسان ہے. سلیو ہونے کی وجہ سے ان کی انسانیت تو ختم نہیں ہو گئی. اور جب جرم اسی نے کیا ہے، آپ ایک غیر مجرم کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ قاتل کو پکڑو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو. یہ آپ لکھیں کہ قاتل کو پکڑو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو. اس کو نہ دیکھو کہ مقتول کون ہے، جو بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، غلام ہے، آزاد ہے، جو بھی ہے، اسے قتل کیا گیا ہے، اسی کے قاتل سے قصاص لیا جائے گا، قاتل جو بھی ہے. فمن عفی له من اخیه شیء، دیکھ لیا، فمن عفی له، پس جس کے لیے معافی کی گئی، من اخیه، اس کے بھائی کے خون میں سے، اس کے بھائی کے خون میں سے جس کو معافی دے دی گئی، شیئن، تھوڑا سا حصہ بھی، تھوڑا سا حصہ بھی، یعنی مینز کسی بندے کو قتل کیا گیا، کسی بندے کو، اب اس کے چار بیٹے ہیں، اس کے کیا ہے؟ چار بیٹے ہیں، وہ چار بیٹے اس کے ولی وارث ہیں، اور اس کے قصاص کا مطالبہ کرنا ان چار بیٹوں کا حق ہے. کیا ہے ان چار؟ اب چار بیٹوں میں سے ایک نے کہہ دیا میں نے آپ کو معاف کر دیا, باپ کے خاطر سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, یا باپ کے خاطر سے کہہ دیا کہ میں اپنا دعویٰ واپس لے لیتا ہوں, $5,000 دے دیں, $10,000 دے دیں, جو بھی اس نے ڈیمانڈ کر لی اور اس نے دے دیے. اب قصاص کا مسئلہ وڈرا ہو گیا, کیونکہ ایسا تو آپ نہیں کر سکتے کہ ایک کوارٹر اس کو زندہ چھوڑے تین کوارٹر مروائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ تین کوارٹر اس آدمی کے قتل کر دیے جائے اور ایک کوارٹر؟ اس میں تجزیہ اور تقسیم تو ہوتی نہیں. تو اب تو قصاص تو ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا, قصاص ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا. اب باقیوں سے بھی ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ آپ بھی اپنا مطالبہ کریں, آپ بھی اپنے حصے کا اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فمن اوفیہ من اخیہ شیئا, اپنے مقتول بھائی کے خون میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ بھی معاف کروایا گیا تو پھر اس کے بعد کمپنسیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. کس چیز کا؟ کمپنسیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ باقی تینوں سے کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح یا خدا کے لیے معاف کر دیں جس طرح اس نے معاف کر دیا ہے. صحیح, اگر آپ خدا کے لیے نہیں معاف کر دیں تو آپ اس سے مطالبہ کریں. اس کو کہتے ہیں بدل صلح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدل صلح. صلح کا بدل کمپنسیشن, کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کر دیتے ہیں لیکن ہمیں کچھ دے دیں, کمپنسیٹ کریں ہمیں. صحیح, اگر ایک بھائی نے پیسوں کے بدلے معاف کر دیا ہے تو باقیوں سے کہا جائے گا آپ بھی اس کی طرح پیسوں کا مطالبہ کریں. آپ کہتے ہیں پیسے لینے یہ تو بڑی بےغیرتی ہے, تو خدا کے لیے معاف کر دیں, کیونکہ ابھی آپ قصاص تو لے نہیں سکتے, کیونکہ قصاص میں تقسیم تو ہوتی نہیں کہ ایک بڑا چار معاف کر دیں اور تین بڑا چار قتل کر دیں, یا تین بڑا چار معاف کر دیں ایک بڑا چار قتل کر دیں. بازی میں آ گئی. تو اب جب یہ مسئلہ ہو گیا کہ ایک بندے نے جتنے بھی پیسے لے لیے باقیوں کا حصہ 3/4 آف بلڈ منی رہ جاتا ہے. یہ آپ لکھیں, میں نے چار کی مثال دے دی, تو اس لیے ایک بار چار اس آدمی نے یا تو اللہ کے لیے معاف کر دیا تو اب بلڈ منی کے 3/4 حصے رہ گئے, یا اس نے کوئی لمسم پیسے اس سے لے لیے جتنے بھی لے لیے پھر بھی تین بھائیوں کا حق رہ گیا. کیا 3/4 حصے بلڈ منی کے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جب فیصلہ ہو گیا بلڈ منی کی ادائیگی کا تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنے اور یہ بندے بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنے. صحیح, یعنی جو قاتل ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ نہ بنے, ان اے سینس کہ وہ آج کل دوں گا پرسوں دوں گا پانچ مہینے بعد دے دوں گا سال بعد, ارے خدا کے بندے پانسی کے دندے سے آپ فارغ ہو گئے, جلد از جلد انتظام کریں. صحیح, آپ یہ کیا ڈیلے کرتے رہے ہیں. صحیح, اور ان سے بھی کہہ دیتا ہے آپ نے کون سے ان کے ہاتھ بیل فروخت کر دیا ہے کہ صبح بھی جا کے اس کے دروازہ کٹکھٹایا وہ پیسے دے رہے, شرم نہیں آتی. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی بے حیائی نہ کریں وہ بھی بے غیرتی نہ کریں, یعنی ان کے لیے بے حیائی ہے اور اس کے لیے بے غیرتی ہے. وہ پانسے کے دھندے سے نیچے آیا تو غیرت کا مظاہرہ کرے, جلد جلد انتظام کرے. صحیح, اور ان لوگوں کا باپ مرا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا پیسوں کا, لیکن بے حیا تو نہ بن جائیں. یعنی جا کے وہاں کیا ہے اس کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں, اچھا کیا کوئی گندا فروخت کر دیا؟ نہیں جی, باپ فروخت کر دیا, ہم نے اپنے مردہ باپ اس کا فروخت کر دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دونوں جانب سے ذرا حیا داری اور غیرت کا مظاہرہ کیا جائے. صحیح, اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کتنا غیرت ذات ہے. ہر انسان کو غیرت اور حیا کا درس دے رہتا ہے, ہر ایک چیز میں قانون میں بھی غیرت اور حیا کا درس دے رہتا ہے. یہ تو علیحدہ ایک مسئلہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک وہ معاف ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تین چیزیں ہو جاتی ہیں. کیا تین چیزیں ہو جاتی ہیں؟ نمبر ایک کہ جب قتل کیا جاتا ہے اس میں ایک سٹیٹ کا حق مارا جاتا ہے, دوسرا وارث کا حق مارا جاتا ہے, تیسرا اللہ کا حق مارا جاتا ہے. ایک انسان کو قتل کرنا تین حقوق اس میں مارے جاتے ہیں. ایک وہ سٹیٹ کا سٹیزن ہے اور سٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا, تو اس کے سٹیزن کو مارا گیا ہے. نمبر دو، اس کے جو ولی وارث ہے اس کے باپ دادا یا بھائی یا جو کچھ بھی ہے اس کو مارا گیا ہے، اور نمبر تین خدا کے بندے کو مارا گیا ہے. اب وارث وہ تو قصاص لے لیتے ہیں، اس کی تو تشفی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، صحیح، تو ان کا تو حق ختم ہو گیا، یا انہوں نے پیسے لے لیے ان کا حق ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا بندہ تو مارا ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو اس پر معاف کر دیتا ہے، یا البتہ یہ ہے کہ اس پر ایک کور پڑ گیا. کیا ہو گیا؟ ایک کور پڑ گیا. یہ دیوار ہے جس قسم کی لکڑی سے بھی بنا ہوا ہے، آپ نے وائٹ واش کر دیا تو اس کی خوبصورتی یا بدصورتی لکڑی کے جو بھی ہے وہ پوشیدہ ہو گیا. یہ جو ہوتا ہے حدود اور قصاص اور کفارہ، یہ اس طرح وائٹ واش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وائٹ واش دنیا کے لیے ہے. یہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ اللہ کریم تو اندر والے معاملے کو ڈیل کرتا ہے کہ اندر کا معاملہ کیسا ہے، تو وہ پھر اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے کہ اس وائٹ واش کو لیتا ہے یا لکڑی پہ چلا جاتا ہے. بات ذہن میں آ گئی. تیسری بات ہے اسٹیٹ کی، کہ اگر اسٹیٹ چاہے، صحیح، وارثوں نے معاف بھی کر دیا قاتل کو، صحیح، تو وارثوں کی معافی سے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ بھی اس کو چھوڑ دے، صحیح. اس طرح تو لوگ معاف کرتے رہیں گے تو قتل تو ہوتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ اسٹیٹ کے لیے ٹرمائل ہو جائے گا، اسٹیٹ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ٹرمائل ہو جائے گا. اور ہمارے علاقے میں ایسا ہوا تھا، اور سیشن جج نے اور ان لوگوں کو سات سات سال قید سنائی، سات سات سال قید سنائی، تو اس پر بہت لے دی. وہ اس نے کرے گا، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسٹیٹ نے اپنے کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اب ریاست اپنے آپ کو داؤ پر تو نہیں لگا تھا، بس ان میں آگے. لیکن عموماً ایسا کرتے نہیں. یہ وہ سیشن جس کر جاتا ہے جو زیادہ جاندار ہو اور وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ سوسائٹی کو میسج مل جائے کہ اگر صلح ہو بھی گیا پھر بھی اگر سیشن جج صاحب اناڑی قسم کا آدمی ہے، صحیح، ہمارے ہاں یہ قطر کے فیصلے جو کرتے ہیں بنیادی طور پر کون کرتا ہے؟ ہاں سیشن جج، صحیح. فتبا بل معروف و ادا بے احسان، فتبا بل معروف. ہمارے اسٹوڈینٹس میں چار پانچ سیشن جج بن گئے ہیں، اس میں ایک بڑا دیوانہ قسم کا، تو اس بار بھی جب میں وہاں تھا تو ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب کو تو ذرا سمجھائیں. میں نے کہا کیا سمجھاؤ؟ یہ تو بالکل اڑانی قسم کا ہے، اس کے پاس تو کیس لگ جاتا ہے تو لوگ پہلے سے سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی لٹک گیا. کیس کے پاس کیس لگ جاتا ہے تو لوگ پہلے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی لٹک گیا، صحیح. تو پھر میں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھا دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے اتنی سختی بھی اچھی چیز نہیں ہے، صحیح. اس نے کہا جی یہ لوگوں نے ویسے مجھے اس انداز سے مشہور کر دیا، ایسا نہیں کرتا. اس نے کہا کہ ماحول کو دیکھ کر پھر فیصلہ کر جاتا ہوں کہ کمیونٹی کو کوئی میسج مل جائے کہ ویسے کنٹرول نہیں آ رہا، ویسے ہاں کنٹرول نہیں آ رہا. فتبا بل معروف و ادا بے احسان، فتبا بل معروف، تو فالو کرنا ہے قاتل کا ادائیگی کے لیے بل معروف، معروف طریقے سے. ایسا فالو نہیں کرنا کہ صبح جا کے اس کے دروازے پر بیٹھے بھائی پیسے دیں، شام جائیں پھر دروازے پر بیٹھے، نہیں. یعنی اگر آمنا سامنا ہو جائے بھائی وہ آپ کے نوٹس میں ہے، صحیح، بس اس طرح. یہ معروف طریقہ ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی نہ کہا کریں، صحیح. آپ بے حیا اور یعنی تصور ہوں گے. فتبا بل معروف، قاتل کو فالو کرنا ہے اچھے طریقے سے. وعدا الے، اب قاتل سے بھی اللہ کہہ دیتا ہے، وعدا الے، اور ادائیگی کرنی ہے مقتول کے ورثہ کو بے احسان، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے، آپ کا پندہ کھولا، آپ کو نئی زندگی دے دی، تو آپ بھی جا کے نہ صرف دا کے پیسے دے دیں بلکہ ان سے کہہ دیں آپ کی بڑی مہربانی، میں نے بڑی زیادتی کی ہے، میں اپنے کیے پر بڑا نادم اور بڑا شرمندہ ہوں، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ ہے ادائیگی احسان کی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے باپ ہونے سے پہلے تو وہ میرا بندہ تھا جو قتل کیا گیا ہے، ہاں وہ آپ کا باپ پہلے تھا، اللہ کا بندہ پہلے تھا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے